إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبا كو جوت تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاث. مو ملني سونو بند بي ويسو نيجي وون تي الصبر على طاعة الله مون تي توك يالا ndaxte xam nga ni borom téré bi dafa waxon né muñ ñetti façon la ñetti façon bénn bi moy muñ ci top yalla benen bi moy muñ ci moy yalla benen bi moy muñ ci dogal yalla gisoon nañ né bakkanu doomu adama mom dafa bëgg akuk yombal akuk tayal bëgguk noflay lool kon sa bakkan bobé boko bayé ci noflay gogo ak tayal gogo rek du jëm ci jaamu yalla kon faawu nak nga jog essayé jël li nga xamanteni ni moy contrôle bi ci mom waaw fofu njangalé mu reuy ma nga fa xam nga légolé nga gis ku jog nan day yaraté day formé yu ken xamul te fekk mom ci bopam mo adjawo goge yar mom ci bopam mo adjawo goge yar mom ci bopam mo adjawo yar bakkanam wala bok bakkanam mo gëna adjawo yar mako mom mi ngi bayyi bakkanam ba pare mu bëgg yar bakkanu jambur xam nga lolu contradiction la mango contradiction bu reuy la mango lolou lu jara baye xel motax borom téré bi bala mu nan la demal wote ji daf la wax jangal ba paré bi nga jangé mu ne la jëfël ba paré ba nga jëfé nak mu ne la demal wote ji lolou toftalé gogou nonu borom téré bi tégalé mbir yi lu am solo la ndax ki nga ñew ne yang koy jubanté yang koy yar yang koy orienté bo waxe ak mom ba pare mu tourner gis la nga jëm ci lang ko don téré yow diko def wala lu nurok lolou wala lu tolok mom ndax kon lang ko don wax dana am ci mom bobé impact dotal am ci mom bobé impact kon lolou bayiko xel bu baakha baakha ba bari na ngay gis kuy jog nan day deglu lu bax téré lu bon day nangam nangam nangam fatte bopam mom ci bopam fatene mom dafa wara yar bakkanam mom dafa wara jitu sax ci bakkanam ndax sunu borom dane qu anfusakum wa ahlikum nara gis nga mu jekke ci sen bop mu ne fegal len sen bop ak sen njabot safara kon gis nga sunu borom tabaarak wa ta'ala dafa jekke ci sen bop anfusakum kon fexel nga ne beurek jëm ci sa bakkan waaw fexé beurek mom dafa laaj combat jihad ak mom jihad deug la mo lolou lañuy tuddé jihadun nafs mo bok ci façon jihad yi gëna am solo mais tay ñu bari sagganako xex ak sa bakkan ba dominer ko ba jël le dessus ba jël contrôle bi ci sa bakkan nga xamni yow sa bakkan foko orienter fofu lay jëm mais du mom mo lay orienter mais ñu bari tay seen bakkan mo leen war xamuñu luddul seen plaisir xamuñu luddul seen bëgg bëgg gis nga lolou nak bu amé ci société bu béré rek ay fracture day bari ay fracture day bari digënté yaay ak dom la fa nek ci relation moy ku ci nek yow sa bëgg bëgg bop ngay xol ku ci nek sa intérêt bop ngay xol xolato intérêt ensemble lu kër gi xolato relation yi leen sékk ak waajur xoloko ak dom xoloko waaye yow yaa ngi xool say intérêt, diggante papa aussi noonu, diggante waa ñaari way dencante yi jëkkër ak jabar noonu, kazaalika say diggante ak say dëkkandoo say voisin tamit, ku ci nekk seen bànneex ngay xool. Gis nga loolu bu fa société tolloo rek day jafe jubbanti. Kon ku ci nekk na jiital bakkanu boppam njëkk ko ci yar ko ba pare ma ngoog fexe jël contrôle bi fexe jël le dessus. Kon loolu ma nga aju woon ci jël sa bakkan bi tëj ko canaliser ko ci topp yàlla. Loolu mooy li jiitu pour nga mën a defar sa bakkan. Waaw li jiitu pour nga mën a yar sa bakkan mooy topp yàlla yi yàlla santaane te mu digle ko nga fexe tënk ci sa bakkan. Jël sa bakkan bi wommat ko ba mu wuyul yàlla déggal yàlla saa yu yàlla nee def leen mu nekk ca. Gis nga bu nee julli leen nga wommat sa bakkan ci julli. Bu nee woor leen nga wommat sa bakkan ci koor. Mais aussi léegoo-léeg nga gis beneen contradiction. Ma gis ku ne day yar bakkan yi ba pare du leen yar ci topp yàlla ci leneen la leen di yar. Est ce que gis nga ma ngoo du leen yar ci topp yàlla. Gis nga du leen yar ci topp yàlla du leen yar ci julli ak facteur yi nga xamante ni nii mooy facteur purificateur yi nga xamante ni nii yu interne la nekk ci biir julli du leen yar ci koor. Gis nga ma ngoog waaye daf leen di yar ci moom mu digal leen ñu def moom mu tere leen ñu bàyyi. Loolu nag da ngay gis ñoo xamante ni nii réussite bañ cay am ci dajale groupe nit di leen digal ñuy def di leen tere ñuy bàyyi ñu jàpp ni yar nañu bakkani ñoo ñee déedéet. Xam nga loolu lu muy signifié loolu la muy signifié mooy nit ñooñu dañ koo teg palaasu yàlla parce que dafa dindi yàlla ci seen xol dafa far yàlla ci seen xol moom mu imposé wu foofu. Nit ña nag ay ordam ñu jàppe ko ay ordre divine ñu teg ko palaasu yàlla. Léegi nag bu jógee di bàkku naan gis nga mbooloo mi ma topp yépp maa leen yar déedéet yaroo mbooloo mi de da nga leen a xëcc jëme ci sa bopp far ci ñoom yàlla ndax déggaluñu yàlla. Bu julli jotee buñ ne hayya ala salaa nga dégg ñu ne ah ñun de la ñu nekk moo gën julli kon si lan nga yar ñooñu. Bu koor jotee ñu ne ah ñun de duñu woor kon si lan nga leen yar. Gis nga kon xamal ni bakkan boo koy yar la jiitu mooy nga yar ko ci topp yàlla yàlla mi ko bind. Gis nga bakkan bakkan dafa am spécificité bu ci nekk mooy ki ko bind kooku rek moo am ci moom sañ-sañ suprême kooku rek moo am ci moom kattan suprême moo tax kenn du tuur bakkan ludul ci turu yàlla mi ko bind. Kazaalika noonee bakkan moomu kenn du ko yar ludul jëme ko ci topp yàlla. Loolu mooy li jiitu. Gis nga yar kon booy yar nit ñi yar leen ci topp yàlla ci jaamu yàlla. Loolu moo tax yonente alayhi salaatu wasalaam mu ne muru abnaakum bisolaati li sabrin seen doom yi buñ tolloo ci atuk ràññee muy tamyiis jàngal leen leen julli yar leen seen doom yi ci julli. Gis nga bu ñu amee fukki at wadribuhum alayha na ngeen leen duma ci ñàkk a bañ a julli wa farriqu baynahum fi lmadaajici gis nga nag mu daal di wàcc nag commencé évoluer ne na ngeen yar seen doom yi aussi ci tëddin wa ci néeg yi lal yeeg sàngukaay yi na ngeen leen yar foofu tamit yeneen facteurs yi di doog a wàcc parce que ku ci nekk xam man may kan diw xam personnalité boppam su fekkee góor la mu xam ni moom góor la kii jigéen moom mu xam ni jigéen la. Gis nga digganteem ak ki nga xamante ni jigéen la digganteem ak ki nga xam ni góor la ainsi de suite ainsi de suite nga dem jëlaat yeneen texte yi nga gis muy gën a formaliser mbir yi. Gis nga di ko gën a lan di ko gën a maanaam dessiné muy formé wu par rapport ak société bi yëpp tout entière. Mais bu fekkente ne yow benn waay ngay dégg bu ne defal nga def bu ne bàyyil nga bàyyi bu julli jotee doo julli bu woor jotee doo woor loolu moom dugg yar. Loolu mooy al xasaara al xasaara magok mom la olof naan kasara lolou moy khasara khasara moy pertangé ndax sa digënté ak sa borom day nul té sa digënté ak sa borom bu nulé fi ci aduna alakhirah mom matu tawax kon lolou bayiko xel bu baaxa baax ndax légo lég ay nit jog né dañuy yar société bi fekk dañ leen di nax magok dañuy jëfëndiko nak ay moyens dañuy jëfëndiko ay moyens gis nga des fois day nek ay moyens scientifiques yo xam dañ koy jëfëndiko ci nit ñi ci mbolo yi mais aussi des fois day nek ay moyens yo xamanteni ni tamit ay moyens magiques ay moyens yu obscurs yo xam dañ koy jëfëndiko ci nit ñi loolu kenn du ko nié lo am la mais nak loolu du yar nango loolu du yar ñu xam loolu bu baax kon dal bakkan mom ndekete ci le jitu ci lañ ko wara womat ci lañ ko wara tagat moy top yalla lolou bu yakko rek dara dotul bax waw lolou bu yakko dara dotul bax ngok dara dotul bax lolou kon lu jara baye xel la bu ko defé kon dañuy dal di tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.